20%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 5 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. O takich liczbach poinformował resort zdrowia. Pensjonaty i hotele znowu otwarte. Od dzisiaj mogą wynająć co drugie miejsce. Dzień zwycięstwa w II wojnie światowej uczczono we Francji. Ostatniej doby potwierdzono 4765 nowych zakażeń koronawirusem, poinformował o poranku resort zdrowia. Od wczoraj zmarło 421 zakażonych osób. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim, a najmniej w województwie podlaskim. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 2 miliony 830 tysięcy zakażeń. Zmarło niemal 70 tysięcy ludzi, a wyzdrowiało ponad 2,5 miliona. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie, powiedział w Porto szef Rady Europejskiej Charles Michel. W tym portugalskim mieście odbywał się szczyt Unii Europejskiej. Charles Michel dodał, że pomysł zniesienia patentów na szczepionki nie jest magicznym rozwiązaniem, ale wspólnota gotowa jest to rozważyć. Debata dotycząca szczepionek była bardzo gorąca, mówił przed wznowieniem obrad premier Mateusz Morawiecki. Cały czas kładziemy nacisk na to, aby tych szczepionek dla mieszkańców Unii Europejskiej było jak najwięcej. Ale też ta debata dotyczyła zniesienia czy uwspólnotowienia patentów. I to słowo uwspólnotowienie jest najbardziej właściwe, ponieważ nam chodzi o to, żeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Unii Europejskiej, żeby mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne. Po południu premier wrócił już do kraju. W tym tygodniu poparcie dla zawieszenia patentów firm farmaceutycznych do szczepionek przeciwko COVID-19 wyraził amerykański prezydent. Na takie rozwiązanie nalegają rządy około 100 krajów na świecie. Hotele i pensjonaty po długiej przerwie wznowiły dzisiaj działalność, ale pod kilkoma warunkami. To m.in. 50% obłożenie i zamknięcie restauracji, a także stref wellness i spa. Przedstawiciele branży w Beskidach są jednak zadowoleni, mówi Wojciech Rozkoszny z Wisły. To bardzo dobre wiadomości, na które czekali wszyscy hotelarze. Niezmiernie się cieszę, że od 8 maja możemy już przyjmować gości, a nie tylko te wyjątkowe osoby ze specyficznymi zawodami, których praktycznie w obiektach noclegowych w ostatnim czasie nie było. Wkrótce dołączą do nas także inne sektory turystyki, jak gastronomia, czy wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne, czy rekreacja szeroko pojęta. Od 15 maja działalność będą mogły wznowić, ale tylko na powietrzu, restauracje, bary i kawiarnie. 29 maja natomiast gastronomia po ponad pół roku lockdownu będzie mogła zaprosić gości do środka. Będzie jednak limit obłożenia i lokale nadal będą musiały działać w reżimie sanitarnym. Zakończył się pierwszy dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie ze względu na pandemię odbywało się online. Przez cały dzień były pokazy, przeprowadzano eksperymenty i warsztaty. Część wydarzeń składających się na tegoroczny piknik była transmitowana ze specjalnie przygotowanego studia w Centrum Nauki. Mówi jeden z prowadzących piknik, Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia. Cały piknik naukowy to klimat i my. I my dzisiaj szanujemy bardzo mocno przyrodę i się do niej zbliżamy. Jeździliśmy na nietypowych rowerach, robiliśmy własny kompostownik. Uczyliśmy się szanować przyrodę i z niej korzystać tak, jak to robią na przykład dżdżownice. W związku z tym naprawdę zbliżyliśmy się do natury, bo jeżeli jej nie będziemy chronić, to kto? Musimy myśleć o przyszłych pokoleniach i dlatego bardzo mocno zwracamy uwagę na to, jak człowiek może przyczynić się do tego, by natura i przyroda miały się całkiem nieźle. Jutro piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zacznie się o 11. Wydarzenia będą transmitowane tak samo jak dzisiaj przez stronę pikniknaukowy.pl. W Paryżu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Przewodniczył im prezydent Emmanuel Macron. Podobnie jak w ubiegłym roku, obchody miały skromny charakter z powodu pandemii koronawirusa. Obchody Dnia Zwycięstwa rozpoczęły się pod pomnikiem generała de Gaulle'a na Polach Elizejskich. Francuski prezydent złożył tam wieniec i uczcił minutą ciszy pamięć lidera francuskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Dalszą część uroczystości zorganizowano pod łukiem triumfalnym, gdzie Emmanuel Macron rozpalił płomień pamięci przy grobie nieznanego żołnierza. Prezydentowi Francji towarzyszyli m.in. byli prezydenci Republiki François Hollande i Nicolas Sarkozy, przewodniczący Senatu i Zgromadzenia Narodowego Gérard Larcher i Richard Ferrand oraz sztab francuskich sił zbrojnych. Z powodu pandemii koronawirusa i panującego lockdownu dzisiejsze obchody Dnia Zwycięstwa odbywały się bez publiczności. Zwykle 8 maja tłumy paryżan gromadzą się na Polach Elizejskich, aby świętować zakończenie II wojny światowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, lokalnie opady deszczu, na wschodzie możliwe burze, w czasie burz porywisty wiatr. Jutro miejscami cieplej niż dzisiaj, od 14 stopni na wschodzie, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie. Nad ranem od minus 1 stopnia do 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez cały dzień nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nie mogę się na niczym skupić. Wiem, że prędzej czy później zacznę szukać i choć niczego nie znajduję, następnego dnia szukam znowu. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Jarosław Jakubowski. Człowiek z lodu. Kameralne słuchowisko o stracie i próbie powrotu do normalnego życia. Potrzeba ci większej dyscypliny. No, czas na ćwiczenia. Idź, idziesz. W rolach głównych wystąpili Danuta Stenka i Piotr Grabowski. Czy zdaje pan sobie sprawę, o co jest oskarżony? O to, że zmarnowałem najlepsze lata życia. Polecamy w niedzielę o 25. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? słyszysz, gdzie mnie słyszysz nic? Czy słyszysz mnie w sobie? Czy słyszysz mnie w sobie? W Trójce. Witam, drogich słuchaczy Trójki. Zaczęliśmy dziś magicznym utworem Światło od Szata QS. Dla mnie, nie boję się tego powiedzieć, jeden z najpiękniejszych polskich utworów wszechczasów. Powoli będziemy przesuwać się na muzycznej mapie świata w stronę tropików. Pobędziemy też dziś w nieco mistycznej atmosferze. Artyści będą nam śpiewać o medycynie, o naturze i ogniu, o Amazonii i o kwiatach. Pojawi się też bogini Oshun w wykonaniu ikony muzyki brazylijskiej Zeca Baleiro. Zapraszam na pierwszą godzinę z Polarnym w Tropikach. Your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance. Make art your alliance. Give voice to the fire. Move people to the beat of the wind. Gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bound to fall and surround us from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and everyone. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man. walking with grace. I know your face and I trust your hand. Back into the messages and action. The art is feeding, stop, start the disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. W tropikach, w Trójce. lejos al firmamento, encontraremos verdad.

crece como la misma llama, que la miseria del hombre crece como la misma llama, se queman como papeles los sueños y la esperanza, el fuego del poderoso como un toro que avanza, el fuego del poderoso como un toro que avanza. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wraz z artystą Richie Hell dopłynęliśmy do Amazonii. Tak się bowiem nazywa utwór. U nas zaprezentowany w disco remiksie od Nowojorczyka Ursula 1000. Pierwszą godzinę zakończymy utworem brazylijskim, który blisko 20 lat temu zakupiłem na winylu. Zaś niedawno powrócił do mnie w zgoła odmiennej rzeczywistości, gdzie sam jestem na tejże brazylijskiej ziemi. Przed Państwem Vanessa da Mata w utworze Boa Sorci. Ja zaś wracam do Państwa po 23 z dość energicznym setem. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert, to szalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.